po linii i w punktach sprzedaży. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sejm wznowił obrady. Posłowie uczcili pamięć Kornela Morawieckiego i Jana Szyszki. O szansach na współpracę w Senacie mówili w Polskim Radiu Jan Mosiński z PiS i Janusz Cichoń z KO. Rośnie liczba ofiar tajfunu, który przeszedł nad Japonią. Wiele terenów jest pod wodą. Minutą ciszy posłowie uczcili zmarłych w ostatnim czasie parlamentarzystów Kornela Morawieckiego i Jana Szyszkę. Rozpoczynając 86. posiedzenie Izby, marszałek Elżbieta Witek przypomniała, że założyciel i przywódca Solidarności Walczącej, marszałek senior mijającej kadencji, zmarł 30 września. Polityk i nauczyciel, akademicki, działacz opozycji antykomunistycznej, kawaler Orderu Orła Białego. Odprowadziliśmy pana marszałka w jego ostatnią podróż, a jutro uczynimy to w przypadku naszego kolegi posła, pana ministra Jana Szyszki, który zmarł w dniu 9 października. Również był nauczycielem akademickim oraz politykiem, ministrem środowiska, posłem na Sejm 5., 6., 7. i 8. kadencji. Uczcimy ich pamięć minutą ciszy. Mandat po zmarłym marszałku seniorze objęła Edyta Kubik, która złożyła ślubowanie. W Sejmie wyłożona jest księga kondolencyjna po śmierci profesora Jana Szyszki. O współpracy z opozycją w Senacie mówił w Polskim Radiu Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk przypomniał słowa Jarosława Kaczyńskiego. Jest pole do kompromisu i jakiejś współpracy, przynajmniej ograniczonej. Zobaczymy, czy nam się to uda. Po pierwsze ojczyzna i sprawy polskie, a później partykularyzm i interesy polityczne. Myślę, że ten apel Jarosława Kaczyńskiego jest dobrym apelem, bo kończy się 8. kadencja Sejmu, rozpoczynamy 9. kadencję. Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję na lepszą współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. Polityk stwierdził, że w kończącym kadencję parlamencie opozycja próbowała współdziałać z PiS-em, ale nie spotkało się to z pozytywną odpowiedzią. Na pewno dzięki temu, że przewagę ma opozycja w Senacie, czasu na pracę nad przedłożeniami sejmowymi, rządowymi, a także poselskimi będzie, mam wrażenie, więcej i jakość stanowionego prawa na tym powinna skorzystać. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 235 mandatów w Sejmie i będzie mieć samodzielną większość. Do Senatu wybrano 48 kandydatów PiS, 48 opozycji i 4 niezależnych. Do 66 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar tajfunu Hagibis, który 3 dni temu przeszedł nad Japonią. Wiele gospodarstw domowych jest bez wody i prądu. Najwięcej zniszczeń jest w prefekturze Fukushima na północ od Tokio. Wały powodziowe pękły tam w kilkunastu miejscach. Trwają poszukiwania zaginionych, ale szanse na ich uratowanie są coraz mniejsze. Pod wodą są ogromne obszary w środkowej i wschodniej Japonii. Meteorologowie przewidują, że deszcz znów będzie padać. W Japonii był to najsilniejszy tajfun od 1958 roku. Sprawiedliwi wśród narodów świata z Polski odwiedzą Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Uczestnicy Zjazdu Polaków Ratujących Żydów złożą wieniec w Izbie Pamięci. Odwiedzą też Ogród Sprawiedliwych, mówi Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zobaczą swoje nazwiska wyryte ku wiecznej pamięci w ogrodzie, zobaczą drzewa im dedykowane. Będzie to, myślę, niezwykła również chwila dla dyrekcji i pracowników Yad Vashem, ponieważ będą mogli spotkać tych, którym ten instytut jest i to muzeum dedykowane. Zjazdy Polaków Ratujących Żydów organizuje od 3 lat Urząd wspólnie z Polskim Towarzystwem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Romantyczna fantazja i improwizacja to hasło rozpoczynającego się w Antoninie Festiwalu Polskiego Radia Chopin. Imprezę zainauguruje recital Piotra Sałajczyka. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na inauguracyjny recital Festiwalu Polskiego Radia Chopin. Wykonam dla Państwa w tej sali oraz tych, którzy będą słuchać nas na antenie, utwory Juliusza Zaremskiego, Karola Szymanowskiego oraz premierowo, specjalnie na potrzeby festiwalu, skomponowany utwór przez Aleksandra Nowaka, Sturm und Frieden. Zapraszam. Na wszystkie wydarzenia festiwalu wstęp jest bezpłatny, a wykładów i koncertów będzie można też posłuchać w internecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

in separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. Love Me Like There's No Tomorrow. Freddie Mercury. Też mi się bardzo podoba, podobnie jak państwu, choć to w sumie bardzo smutny utwór. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę bawić się w listę przebojów trójki. Zestaw do głosowania na naszych stronach internetowych. Proszę zaznaczyć 10 ulubionych utworów i wysłać do radia. Najbliższa lista w piątek po godzinie 19 i już normalna LP trójka od godziny 10. A teraz normalna płyta tygodnia, w tym tygodniu Bisz Radex, Duch Oporu. Płyty dla państwa, proszę wysłać imię, nazwisko i adres korespondencyjny 71 335. Bisz Radex, płyta tygodnia. Szybko, szybko, życie mija w błysku flesza. Twarde dyski uwieczniają wszystko, ale nie potrafią jeszcze wskrzeszać. Znowu coś poza migawką prysło. Nie wszystko złapiesz w sieci, rybko. Nic nie wiadomo, choć tyle danych. Sama wiesz, że czas to bitcoin. Nie zatrzymamy go, więc upłynniamy. Mówią czas leczy rany. Mówię czas leci rany. Mówią czas leczy rany. Mówię czas leci rany. Nie przekażą tego światło wody. Niewyrażalne jak światło wody. Pomiędzy nic tylko blask i oczy. Żadnych mediów, żadnych mediów. W twoim mieście coraz ciaśnie. Nie wiadomo, kto ma rację. Zamknij oczy, zanim zgaśniesz. Oślepiony sztucznym światłem. Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki. Analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie. W obiektywie żadnych flar i blików. Czarne lustro wody, wszystko płynie. Jak burzowe chmury megabitów. Popatrz jak świat się kręci. Wszyscy z kamerami w dłoniach. Popatrz jak świat się kręci. wszyscy z kamerami w dłoniach. Nie przekażą tego światło wodę, niewyrażalne jak światło wody. Pomiędzy nic, tylko blask i oczy. Żadnych mediów, żadnych mediów. W twoim mieście coraz ciaśnie. Nie wiadomo, kto ma rację. Zamknij oczy, zanim zgaśniesz. Oślepiony sztucznym światłem. Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody. Bisz, Radek, z płyta tygodnia w programie trzecim. Płytę otrzymują Janusz z Łodzi i Marzanna z Gdańska i państwu życzę oczywiście dobrego słuchania. A w radiu pojawi się teraz Budka Suflera, jeden z moich ukochanych utworów tego zespołu, Nie wiesz nigdy kobiecie. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, patrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Opornie to szło. Było coś, co sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. sobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? To była Budka Suflera, tu program Do Południa, jest 21 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska. Tym razem z zaproszeniem na dobry wieczór, bo dziś o godzinie 19 w Warszawskiej Galerii Milano czeka nas metafizyczne przeżycie. Dotarcie do linii horyzontu. Taki tytuł nosi wystawa, której spoiwym i tematem przewodnim jest linia pozioma. Do horyzontu odnosi się Robert Motelski, malarz, któremu na pozór coraz bliżej do abstrakcji. Jednak u Motelskiego nagie, pozbawione konkretnych kształtów kompozycje wynikają z czego innego, z zachwytu dla każdej drobinki. Artysta stawia nam wszystkim pytanie, czym właściwie jest linia horyzontu? Granicą, ale nieistniejącą. Gdy mówimy o horyzontach myślowych, jesteśmy świadomi, że to przenośnia. Jednak gdy mamy na myśli linię podziału pomiędzy naszym globem a strefą niebieską, horyzont wydaje się konkretem. A to przecież także linia nieistniejąca, wynikająca z naszej ziemskiej perspektywy. Malutka, zadomowiona Ziemia zasłania nam wszechświat. Nie widzimy kosmosu, bo patrzymy sobie pod nogi. Widząc krawędzie naszej planety, czyli właśnie horyzont, bierzemy go za kres rzeczywistości. Tej iluzji towarzyszy inne złudzenie, że owa linia jest prosta jak rysunek spod linijki. No nie trudno tak myśleć, gdy horyzont jest linią styku morza i nieba, czy innej płaskiej, odkrytej przestrzeni. Ale to kolejna pomyłka, wynikająca z naszej ludzkiej mikroskali. W istocie horyzont jest łukowo wygięty, wszak Ziemia jest kulą. No ale powróćmy do wystawy Roberta Motelskiego. Malarz wiedzie nas ku linii horyzontu widzianej, czy raczej rozumianej z ludzkiej, ziemskiej perspektywy. Tę linię można nakreślić właściwie gdziekolwiek. Na niebie, na ziemi, na wodzie, na pustej kartce papieru, na piaszczystej plaży, w piaskownicy albo w myśli. Czy ktokolwiek z nas, wyjąwszy nielicznych, ma na co dzień świadomość ludzkiej skali w kosmicznej perspektywie? Motelski stara się to nam uzmysłowić. Stara nam się pokazać, że wszechświat i my to po prostu pusta przestrzeń, takie małe pyłeczki. Właściwie nas nie ma. Jesteśmy mikroelementami. Jego płótna są wyzwaniem dla wyobraźni, bo pusta przestrzeń, gładka, pokryta jednym kolorem i na tym tle linia horyzontu. Można się domyśleć, że to linia horyzontu i gdzieś nad nią lub pod nią coś się dzieje, jakiś nagły rozbłysk, roziskrzenie, jakiś wybuch. I nie dzieje się to w kosmicznym bezkresie, ale wszystkie te supernowe wybuchają tuż obok nas, pod naszym nosem, na linii horyzontu. No i już jesteśmy w domu, już wiemy, że poziom przecinający kadr to ogólnoludzki wyznacznik świata. A tym, którym brak kompasu, którzy stracili busolę i dryfują sobie po życiu, polecam nawigację ku linii horyzontu rozciągniętej w Galerii Milano do 2 listopada. Monika Małkowska. Don't be. Seize the day. That was what you always told me. Find a way.

more, cause you are the best. Mm-hmm. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cop. Cream, don't you stop. Cream, your boogie bop. Look up in the air, it's your guitar. To był Prince, co nie jest specjalnym odkryciem. Pani Pauli, bardzo dziękuję za list i to dziękuję w dwójnasób, dlatego że po pierwsze dziękuję za miłe słowa, a po drugie dziękuję za informację, że Trójmiasto słoneczne i odbijam informację do Gdańska. Myśliwiecka też tonie w słońcu. Za chwilę będzie spotkanie z Dariuszem Rosiakiem, ale wcześniej jeszcze jeden klasyk dziś do południa. A w związku z tym, że go dawno, dawno nie słyszałem, nie wiedziałem, że masz 7 minut. Ten Years After. To była jeszcze jedna porcja klasyki dziś w programie Do Południa. W związku z tym, że radio nie często sięga po takie utwory, trochę zapomniałem, że utwór jest długi, bo ma 7 minut i 20 sekund. Love Like a Man. To był zespół Ten Years After. Utwór długi, a tu już czeka Dariusz Rosiak. I have a dream. We meet in an hour of change and challenge. Muzyczna historia świata. Dzień dobry, Darku, ale też chyba z przyjemnością posłuchałeś. Taki blues się nie starzeje. A poza tym to młodość. Moja, twoja. No tak, tak, tak. Dlatego ja od czasu do czasu sięgam po takie utwory w programie Do Południa, bo myślę, że wśród naszych słuchaczy też są osoby, które właśnie z takimi utworami przeżywały swoje najmłodsze dni. No to zaczynamy. Muzyczna historia świata. To ja ci odpowiem pytaniem. Czy wiesz, jaki jest najliczniejszy naród na świecie, który nie ma własnego państwa? W związku z tym, że znam temat dzisiejszej twojej wypowiedzi, to nie chcę wyjść na takiego mądrego, ale zaryzykuję. Czy to Kurdowie? Owszem, Piotrze, to są Kurdowie. Rzeczywiście od 30 do 40 milionów Kurdów mieszka na świecie, głównie na Bliskim Wschodzie. W Turcji jest ich najwięcej, w Iraku Północnym, w Syrii, w Iranie. I pewnie większość z państwa wie, dlaczego chcę dzisiaj opowiadać o Kurdach. Oczywiście w związku z tym, co dzieje się w północnej Syrii, Amerykanie wycofali swoje wojska z tego rejonu. Turcy natomiast wprowadzili i spowodowało to no, bardzo nieładną sytuację. Sytuację, w której znowu giną ludzie, znowu setki tysięcy uciekają ze swoich domów i znowu grozi nam katastrofa humanitarna, która dotyczyć będzie głównie Kurdów, choć nie tylko, również Arabów mieszkających w tamtym rejonie. A Kurdowie, i to znowu pewnie słuchacze Trójki, słuchacze Raportu o stanie świata wiedzą, to jest naród, któremu bardzo wiele zawdzięczamy. Przede wszystkim zawdzięczamy to, że państwo islamskie zostało pokonane, bo była to przez długi czas jedyna armia lądowa. Peszmergowie kurdyjscy, którzy walczyli z państwem islamskim. I o tych walkach, o tej wojnie z państwem islamskim również śpiewali i śpiewają do tej pory. Ja chciałbym zaproponować taką pieśń ku czci obrońców Kobane. Kobane to było miasto właśnie na północy Syrii, było i jest do tej pory, które w roku 2014-15 przeżyło okrutną ofensywę państwa islamskiego, obroniło się, przez kilka miesięcy walczyło bardzo dzielnie. I taki zespół ze Stambułu, który sam w sobie jest bardzo ciekawy, Kardeş Türküler się nazywa. Śpiewa po turecku, kurdyjsku, ormiańsku, arabsku. To jest taki tygiel kulturowy sam ten zespół. Nagrał pieśń właśnie ku czci obrońców Kobane, Rożava. Rożava to się właśnie, to jest właśnie ten pas północnej Syrii należący do Kurdów, rządzony przez Kurdów w tej chwili. Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Rojava, Roj I to właśnie Kardesz Türküler, pieśń ku czci obrońców Kobane. Rożawa to jest właśnie to quasi państwo stworzone przez Kurdów, właściwie posiadające odrębną autonomię w ramach Syrii. To jest bardzo ciekawe, dlatego że jedną z niezwykłych cech tego systemu kurdyjskiego jest rola kobiet. I o tym chciałem teraz powiedzieć. Mianowicie, jak na kulturę muzułmańską jest to niezwykłe, ponieważ jest pełne uprawnienie kobiet. Władze bardzo ostro tępią wszelkie praktyki przemocy wobec kobiet, na przykład zmuszanie do małżeństw. To jest właściwie, nie chcę powiedzieć, że nieobecne, dlatego że oczywiście takie przypadki mają miejsce, natomiast władze ostro reagują w tego typu przypadkach i tysiące kobiet kurdyjskich również walczą w oddziałach kurdyjskich, które w tej chwili zmagają się z Turkami właśnie w Rożawie. I Kurdowie również śpiewają o swoich kobietach, a zwłaszcza Kurdyjki śpiewają o swoich kobietach. I taką piosenkę chciałem zaproponować. Aynur Dogan, to jest wspaniała pieśniarka kurdyjska, a jej piosenka nazywa się Keçe Kurdan, kurdyjskie dziewczyny. Jesteśmy kurdyjskimi dziewczynami, jesteśmy lwicami, jesteśmy kurdyjskimi różami. Dziewczyny, stańcie w jasności, wznieście głowy i walczcie. Kurdane, şirinem, şengenem, hevi amerdan. Aynur Dogan o kurdyjskich kobietach. Taka refleksja, może nie przyciężka specjalnie na tą godzinę, ale pamiętajmy o Kurdach. To jest taki naród, który 100 lat temu też mógł być niepodległy, tak jak my w tej chwili świętujemy stulecie niepodległości. Powinniśmy ich rozumieć, dlatego że ich historia jest bardzo podobna do naszej, z tym, że nam się udało. Kiedy słuchałem, nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, Aynur Dogan, tak, pomyślałem sobie od razu o Stingu, że kto wie, czy kiedyś nie usłyszymy Aynur. Aynur współpracuje z wieloma muzykami z tak zwanego Zachodu, ale chyba ze Stingiem nie, więc to jest dobry pomysł. Chyba jeszcze nie, a skoro tak nam się dobrze ułożyła ta końcowa część rozmowy, że wspomniałeś o artystach z Zachodu, to ja chcę cię zapytać o kobiety z tamtego kręgu kulturowego. Coraz więcej dochodzi właśnie takich informacji o tym, że tu bądź tam dzieją się takie rzeczy, że kobiety mogą prowadzić samochód albo mogą uczestniczyć w meczu piłkarskim i kibicować swojej drużynie. Czy ja dobrze myślę, że to był mecz Iran-Kambodża? Tak. Tylko, że jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy pozycją kobiet, usytuowaniem kobiet we wspólnotach kurdyjskich, nazwijmy to, czy w autonomii kurdyjskiej w Iraku i w takich miejscach jak Iran czy Arabia Saudyjska. Rzeczywiście czasami cieszymy się z tego powodu i słusznie, że kobiety już mogą prowadzić samochody w Arabii Saudyjskiej, czy mogą chodzić na mecze piłkarskie albo na mecze siatkówki, ale przez długi czas za to szły do więzienia. Dariusz Rosiak, Muzyczna Historia Świata, dziękuję ci bardzo. Dziękuję i w twoim imieniu, a ty możesz to uczynić jeszcze, jeśli mamy chwilę, zapraszamy na raport o stanie świata. Zapraszamy o 15:00, jak zwykle w sobotę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Zastanawiasz się, co podarować bliskim? Odkryj moc inspiracji w katalogu sklepu online Lidla. Znajdziesz go w sklepach stacjonarnych i na www.lidl-sklep.pl. Zaplanuj zakupy już dziś i zamawiaj wygodnie z dostawą do domu. Lidl. Więcej na radość z życia. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre! Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Dla odporności i na kości. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie.